aking gising, ano kaya ang sasabihin? Itong kaba at duway nagkasundo, ang papantay sa oras, bawat patak at paghampas ng panahon ay sa mata, sana iyong mabasa, kundi man magawa sa salita. Pag sa'yo